राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 23 जून 1995 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या होती है उत्कंठा की? उत्कंठा होने से मानो मेरी ऐसी उत्कंठा जागृत हो जाए जिसमें संसार की कोई बात भी सुहावे नहीं, ऐसी उत्कंठा की भगवान से प्रार्थना करूं। दूसरी बात है जो संसार की चाहना है ना, मान की, बड़ाई की, आराम की, भोगों की, संग्रह करने की, ये जो चाहना है ये चाहना में उत्कंठा खर्च हो गई। अब अपने पास पूंजी हो तो उत्कंठा हो, संसार की चाहना में जब मन लग जाता है तो भगवान की चाहना में से तो खर्च होती है। आपके पास 100 पैसे हैं, 5 कहीं लगे, 10 कहीं लगे, 20 कहीं लगे, 5 कहीं लगी, अब पास पूंजी कम रह गई तो आपकी उत्कंठा धन धन के कमाने में, संग्रह करने में, आराम करने में, मान बड़े बड़ाई में, आराम में, सुख भोग में, अनुकूलता में जो वृत्ति लगी है वो अगर आप बंद कर दें तो उत्कंठा जागृत हो जाए। ये खर्चा है अपनी वृत्ति का। जो परमात्मा की तरफ ही एकदम वृत्ति लग जाए, इसके लिए औरों की तरफ से सब कर ममता ताग बटोरी और मम पद मन बांध भटडोरी। सबकी ममता बटोर लो, सब में ममता है, आसक्ति है, कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, ये जो शरीर में लगी है, संसार में लगी है, नाशवान में लगी है, ये ऐसा बटोर तो अविनाश हो जाए। इसमें शंका हो बताओ ये बात ठीक है कि नहीं। उत्कंठा एक तरफ, एक लालसा मन में धारो, केवल एक ही लालसा होती है तब उत्कंठा होती। जब कई तरह की मन बहुत शाखा अनंत से बुद्धि अभ्यवसाय ना, बहुत शाखा अंत वाली वृत्तियां होती है तो परमात्मा नहीं लगती। तो बहुत शाखा अनंत वाली वृत्तियों को हटा लो फिर परमात्मा लग जाएगी। अब इसमें शंका हो तो बोलो कि ये कैसे हो सकता है कि नहीं, ये बात युक्ति संगत है कि नहीं, और शास्त्र सम्मत है कि नहीं। सबकत ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध, ये शास्त्रों की है ना, रामायण की बात है और युक्ति संगत है। उसमें युक्ति संगत न दिखती हो तो उसमें तर्क करो, आप बताओ उसे विचार कर। मेरी तरफ से मैंने बात कही है, आप तो सब खुले हो, इसमें कर सकते हो कि इसमें ये शंका है, ये शंका ऐसा है, इस शंका को उसका विचार करें अपने। उत्कंठा हम चाहते हैं क्यों नहीं लग रही है, कारण क्या है, तो उसे मैंने कई कारण बताए। ये कारण आपके जस्ते न होगे तो कारण नहीं है, तो इनका खंडन करो, दूसरी खोजें और विचार करें। मैंने कही ये बात ठीक है कि इसमें शंका है, वो बात पूछो। तो केवल प्राप्ति चाहता हूँ ना उत्कंठा, उत्कट उत्कंठा तभी होती है जब दूसरी कोई चाहना न हो। सुगमता से जल्दी ऐसी बातें है तो कैसे हो जाए। तो मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि केवल आपकी इच्छा उत्कट हो जाए, और योग्यता मैं नहीं मानता हूँ। शास्त्रों में योग्यता बताई है, अधिकारी बताया है, ऐसे ऐसे लक्षण वाले अधिकारी होते हैं, वे सब बातें एकदम सच्ची है, परंतु उनमें सब में मुख्य है अपनी केवल अभिलाषा। फिर भी अधिकारी के लक्षण उसमें घट जाएंगे, क्षेत्र शास्त्रों में केवल लक्षण भी आ जाएंगे। उन पर विचार किया है मैंने, सोचा है, समझा है, विचार किया है। देखो मैं साधारण बुद्धि से मैं बात कहता हूँ, मेरी मैं ना इतना पढ़ा लिखा हूँ ना मैं इतना जानकार हूँ। मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने इस पर सोचा है, विचार किया है, प्रश्नोत्तर किए हैं, पुस्तकें पढ़ी है, ऐसा देखा है। और विचार ऐसा रहता है कि हर एक आदमी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। ये हर एक पुस्तक में नहीं मिलती, संतों से मिली है मेरे को, मेरी नहीं है, घर की नहीं है, संतों से मिली है, गीता से मिली है। जैसे भक्ति के अधिकारी पता था, अभी से सुदूराचारों बताया भगवान ने, ये पिशु पापियों ने बताया, अब इनसे बाहर कौन रहेगा। ये पिशु पापियों ने और अभी से सुदूराचार इतने बैठे हो, इनसे बाहर कौन रहेगा। ये दो बातें उसको बताऊंगा। पापियों कौन है कि जिनके पूर्व के पाप थे और नीच कुल में जन्म हुआ है। पापयोनी में सब नीच कुल जितने आज हरिजन कहलावे उनमें उनसे नीचे सासी साठिया जो कुछ हुए है, इसके सिवाय पशु है, पक्षी है, गिद्ध राज है, पशु पक्षी, ऐसे पशु पक्षी पापयोनी में बाकी क्या रहा। आप बताओ, शंका करो इतने बैठे, जब पापयोनी है कह दिया तो इसमें कौन बाकी रहा। राक्षस हो, असुर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई हो, जो पापों के कारण जिनका जन्म हुआ है, ये पिशु पाप ही होने वे भी अधिकारी, ते भी आंति परांगति लिखा है। ये पिशु आप लिखा आप पीछे दुराचार्य, ये क्या है वर्तमान दुराचारी, ये तो पूर्व के दुराचारी थे जो पापियों नहीं हुए, और यहाँ दुराचारी जो प्रत्यक्ष में दुराचारी, अभी सुदुराचार्य सांगोपाल भक्ति प्राप्त हो जाएगी और ज्ञान की प्राप्ति में कहा अभिचेदसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम हद कर दी। अभिचेदसी पापे भ्य पापी, जितने पापी पापी है उन पापियों से श्रेष्ठ पापी, और वो पापे भ्य सर्वे भ्य पापे भ्य में सर्वोपरि पड़ा है, फिर सर्वे भ्य लगाया, पाप कृतम लगाया, पापकृत पापकृत तर और पापकृत तम, तम अतिशय ने तम विष्टन तम वित तमप समय अब स्थन पड़ते अत्यंत श्रेष्ठ में लगते हैं। पापिष्ट को पाप तम अभिषेदी सर्वे भ्य पापे भ्य पापकृत तम पापकृत पापकृत तर पापकृत पाप करने वाला पापकृत तर दो पापियों में श्रेष्ठ, तो पापकृत में संपूर्ण पापियों में श्रेष्ठ। पहले कह दिया सर्वे भ्य पापे भ्य पापकृतम, अन्य अधिकारी कौन रहा। आप इतने बैठे हो पढ़े लिखे आप में मैं है नहीं है, आप बताओ कोई बात कोई पूछो, आपको सब कुछ छुट्टी है, कोई हर्ज नहीं, मेरे को उत्तर नहीं आएगा तो कोई हर्ज नहीं है, आप पूछो इससे कौन बाकी रहा। कोई बाकी नहीं रहा, ज्ञान के अधिकारी ये है या भक्ति के अधिकारी ये है और योग के अधिकारी गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थे यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रियते सब कर्म लीन हो जाते यज्ञ आचरता कर्म। जितना ज्ञान में भक्ति में कहा इतना नहीं कहा है उसमें, ये क्या आतंक का मसौली वली हो जाएंगे। अन्य प्रत्यक्ष का यज्ञ अर्थात कर्म नेत्र लोगों में कर्म बंद रहे और यज्ञ आचार्य कर्म समग्र प्रिय लिए थे। तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब मिल सकते हैं, हर एक को मिल सकते हैं। आपने इतने बैठे कोई ऐसा नहीं है अनधिकारी, ऐसा नहीं है हो तो आप सिद्ध करो, आप बताओ। मेरे को तो बात मिलेगी, मेरे को तो आपसे बातें मिली है, आपके सुनाने से मेरे को बहुत लाभ हुआ है और फिर हो रहा है और फिर संभावना हो रही है। इस वास्ते आप इसका खंडन करो। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग योगास्त्र में आप लोग निरांग सहयोग जिससे तीन लोग है भगवान ने तीनों योगों के अधिकारी गीता में बताया है। मैंने बात कही उसमें सोचो, उसमें विचार करो, उसमें शंका करो, संदेह करो। उसमें शंका हो जाए शंका करो, संदेह हो तो संदेह करो, प्रश्न करो, विचार करो। उस पर मैं कह दूं यही बात सच्ची है ये मैं नहीं कहता हूं, मैं तो जानता हूं इसमें से मैं कहूंगा अधिक कहां से लगूंगा, पर इतना ही है ये मेरा ठेका नहीं है। आप शंका करो। पापी से पापी, पापी से पापी, पापी से पापी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, भक्ति को प्राप्त कर सकता है, योग को प्राप्त कर सकता है। इस वास्ते लोग कई तरह के अधिकारी कहते हैं, शास्त्रों की बात है और सब सच्ची है, पर मेरे मन में है कि आपकी केवल उत्कट अभिलाषा आपकी हो जाए प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, तीनों से मैं इसको मुख्य मानता हूं। ऐसी उत्कट अभिलाषा होने से दूसरे अधिकारी के लक्षण उसमें आ जाएंगे, शास्त्रों की बात भी सच्ची रह जाएगी। पर मुख्य क्या है इसमें, मुख्य मुख्य ये है कि मेरा उद्धार हो, ये जोरदार हो जाए। ये अपनी चाहिए तो उत्कट अभिलाषा कैसे होगी, उसमें मैंने बताया कि आपके मान की, बढ़ाई की, आराम की, संग्रह करने की, भोग भोगने की ये इच्छा न हो, तब एक इच्छा जागृत होगी। इसमें शंका हो तो बोलो। एक ही बात है, आप विचार नहीं करते हैं, एक ही बात है। ये सब अधिकारी है उत्कट अभिलाषा होने से, इसमें बाधा क्या लगी और शंका करो। बढ़िया, मेरी बात को खत्म करो, काटो। बताना चाहते हैं अधिकारों को, मतलब रखना नहीं चाहते इच्छा को, लेकिन जो है सुखा शक्ति अभी नहीं मिटी है। सुखा शक्ति नहीं मिटी है तो और क्या बात है, सुखा शक्ति नहीं मिटी है, यही बात आई ना मूल में। इनसे चीजें यही रही कि मूल में सुखा शक्ति है, तो मैं सुखा शक्ति होते हुए बता दूंगा। मैं तो आप कहो, देखो भाई आप लोगों से पहले क्षमा मांग लेता हूँ। मेरे मन में ऐसी बातें कई बार आती है कि साधक आप कहो जैसा साधन बता दूंगा, जैसे सुखा शक्ति है तो सुखा शक्ति कैसे मिटे इसका उपाय बता दूंगा, और बता दूंगा नहीं है एक अभिमान की बात कहता हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ अभिमान की बात। आपके द्वारा स्वीकार करा लूंगा मैं कि ये मैं कर सकता हूँ और सुखा शक्ति मिट सकती है, आपसे स्वीकार करा लूंगा। ऐसी बात मेरे को याद है जी, हाँ तो बिल्कुल ठीक है। इस वास्ते यह कर दो कि भगवान के ऊपर ऐसे हो जाओ कि हमारे को जीने की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है, कोई कहीं जाने की इच्छा, लेना ही नहीं चाहिए, खाने की इच्छा न, पीने की इच्छा न, जीने की इच्छा है। मैं तो भगवान पर हूँ, चिंता छोड़ दो, खाने पीने की जीने की इच्छा छोड़ दो, केवल भगवान को निर्भर हो जाओ। फिर मेरे कान पकड़वा कर यार सुख शक्ति नहीं छूटती तो भगवान से प्रार्थना करो, रोग मेरी सुख शक्ति नहीं छूटती मेरी, मैं क्या करूं मेरी सुख शक्ति छूटती नहीं है नाथ, मैं क्या करूं मेरी सुख शक्ति नहीं छूटती, जो क्या कल 8 रुपया को लो दे छूटे कि नहीं छूटे करके देख लो, और क्या बताओ। 8 बार इसी बड़े मेरी सुख शक्ति नहीं छूटती नाथ, मैं क्या करूं मेरी सुख शक्ति नहीं छूट, मेरी नहीं छूटती, मेरी नहीं छूटती। 8 बार लगाओ इस बात पर, नहीं छूटे तो क्या हर्ज है। ये तो आपसे पूछता हूँ कि ऐसा करने से कोई हानि होगी क्या, कोई आपके नुकसान हो जाएगा, ऐसा करने से कोई नुकसान तो बताओ, ये नुकसान हो जाएगा वो बताओ। अच्छा ऐसे लग जाओ तो नहीं छूटेगी क्या, आप बताओ। आप आठ ही पावर इसमें लग जाओ तो सुखाशक्ति नहीं छूटेगी, बताओ। बोलो, लग कर देखो क्या बात है, नहीं छूटे तो नहीं छूटे, मैंने हानि तो नहीं होगी ना। सुखाशक्ति छूटने के लिए ऐसा व्रत कर ले तो हानि क्या होगी बताओ, किसी तरह की हानि तो करके देखो। ऐसी मैंने पुस्तकों में पढ़ी है बातें, उनके अनुसार मैं कहता हूं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, नहीं मेरे पास व्यक्तिगत। अपने को ये मौका मिला ना सत्संग का, ये भगवान की कृपा से मिला है, ये प्राप्ति का फल नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है, जो आज सत्संग करने मौका मिला है। बताओ आप इधर बैठे हो सत्संग सुनने वाले, किस कर्म का फल है बताओ, आप बताओ, कोई जवाब मन बताओ, सिवाय कृपा के आप क्या मानोगे इसको। शेठ जी ने कही थी एक बात याद आ गई, सांगोपांग पापी हो अच्छी तरह से, और वो भगवान को सामने समझ करके अपना एक एक पाप कह दे, ये पाप है मेरा, ये पाप है मेरी, ये कमजोरी है मेरी, ये कमजोरी है, सब ठीक कह दे तो भगवान मिल जाएंगे। शेर जी कही हुआ वो कैसे मिल जाएंगे, कि एक एक बात कहिए सच्ची है कि नहीं, तो सच्ची है तो सच्ची का फिर सच्चा ही होगा, असत्य कैसे होगा। ये उत्तर दिया, अपनी अपनी कमजोरी, अपनी अपनी गलती, अपनी अपनी आसक्ति, अपनी अपनी कामना, अपनी अपनी जो चीज है, वो जितने पाप किए उतने उतने जितने याद आवे कह दो, सब भगवान को कह दो, छोरे कह दो, निशंक और कह दो, इसका फल होगा भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, भगवान के दर्शन। तो मैंने कहा इसका दर्शन कैसे हो जाए, पापी कह मैं पापी हूँ, मैं ये दोष है ये दोष, इसका फल कैसे होगा। कहती ये बात सच्ची है झूठी, कि सच्ची तो सच्ची का फल झूठा हो ही नहीं सकता, सच्चा ही होगा, बताओ कहीं खंडन करो। ये शेर जी कही बात है, मूल में हमारी उत्कट अभिलाषा नहीं है, पर अभिलाषा की अभिलाषा भी नहीं है। हमारी उत्कट अभिलाषा हो जाए कभी, जैसे आदमी को भूख नहीं लगती तो भूख तो नहीं लगती, हमें भूख की भूख तो लगनी चाहिए, मेरे को भूख कैसे लगे, क्या करूं, मंदाग्नि है क्या करूं, भूख कैसे लगे, ये तो आदमी विचार से ही लगा सकता है। भूख लगनी तो हाथ की बात नहीं, पर भूख की भूख ही ना लगे, ऐसे उत्तर कैसे हो जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, अभिलाषा कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। भगवान कल्प वृक्ष है, और भगवान की चिंची हम उन्हीं सत्र छाया में है, हम मामूली जगह नहीं है, भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब उत्कट अभिलाषा हुई काम बड़ा, कल्प वृक्ष होता है हमारे ताकत से थोड़े होता है। आप में कोई कह सकता है कि हम तो भगवान की छाया में नहीं है, आप कोई मान सकते हो, मैं तो कहता हूँ सब भगवान की, भगवान है और जैसी महिमा है तो हम सबके सब सत्र छाया में है। हमारी छत निष्फल हो जाए पर भगवान की छाया निष्फल कैसे हो जाएगी, बोलो इसमें शंका, बोलो। तो कमी अपने में दिखती है, वो कमी अपने में क्या कमी है वो नहीं, अपने उस चाहना में कमी है, चाहना की चाहना नहीं है, चाहना की चाहना तो जगा सकते हो, इसमें कौन असमर्थ है बताओ, कौन कमजोर है। हमारी ऐसी उत्कट अभिलाषा होता है, ऐसी हमारी इच्छा हो जाए, ऐसी लालसा हो जाए, इसमें कौन कमजोर है। पर ऐसी इच्छा की तो इच्छा नहीं है, वो करते नहीं है, कह जैसे करते नहीं है। एक पुस्तक मैंने पढ़ा था और मैं भी कई बार कहता हूं, वो विद्यार्थी गया काशी जी, पिता ने पत्र दिया कि मेरा लड़का कैसा पढ़ा, कि लड़का सब पूरा पढ़ गया, पंडित बन गया, दो बात की कमी है, खुद में तो अकल नहीं, दूसरे कहीं माने नहीं। दो बात की कमी हमारे, ना तो कहना मानते हो ना खुद को जानते हो, खुद का अलग हो जाए अथवा कहना मान लो तो हो जाए। अब तीसरा उपाय आप बताओ, बोलो। देखो भाई मेरी बात बताऊं, जैसे कल मैंने विभीषण किया, मेरी दृष्टि में मैंने अपना पूरा जोर लगा लिया, मेरी दृष्टि में पूरा जोर लगा कर दिया, अब इतने पर भी आपकी वैसी स्थिति रही, मैं क्या करूं? उसमें संदेह हो, शंका हो, वो आपने अपने अड़चन लगती हो वो पूछो। मेरी दृष्टि से कल मैंने कम दिया की थी, आपको पसंद आवे ना पसंद बता रहे गए वो मैं नहीं कह सकता। अब मेरे पास इतनी शक्ति ऐसी है, मैं तो इतना ही जानता हूँ, और क्या बोलूं बताओ। सीधी सरल परमात्मा तत्व है, उसमें संदेह नहीं है। आप सत्संग में आए हो तो आप में ऐसा आदमी भी नहीं होगा जो भगवान के अस्तित्व को न मानता हो। तो मानते हैं तो परमात्मा है, और मैंने सब बताया कि ये है पना जो मौजूद है। अब बताता हूँ, ध्यान देना, ये सब में जो है पना दिखता है, ये है पना संसार का है क्या? है पना संसार का नहीं है, जो एक क्षण भी नहीं है उसका है पना कैसे है? कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें सृष्टि बदलती न हो, नहीं तो आप हम अपनी माँ के जन्म लिया है वैसे है क्या शरीर? तो कब बदला? तो मानना ही पड़ेगा प्रत्येक क्षण में, सिवाय बदलने के और कुछ संसार है ही नहीं। संसार संपर्क प्रकार सरती गच्छती, संसार जो जाता ही हरदम जाता ही रहे, तो हरदम ही जाता रहे, हरदम ही जाता रहे, हरदम ही मिटता ही रहे, उसकी इच्छा भी छोड़ नहीं सकते। कभी टिकता ही नहीं, टिका नहीं, टिकेगा नहीं, टिक सकता नहीं, उसकी लालसा इच्छा भी छोड़ नहीं सकते। जो निरंतर आपको छोड़ता है, ध्यान देकर सुना, आप निरंतर आपको छोड़ रहा है, संसार ये शरीर निरंतर आपको छोड़ रहा है। जितनी उम्र आई है उतना वर्ष तो आपको छोड़ ही दिया, शंका है क्या इसमें? जितनी उम्र आई उतना आपको छोड़ दिया, और अब भी प्रत्येक क्षण छोड़ रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में आपको शरीर छोड़ता न हो। ये आती है निसार में, प्रत्येक क्षण छोड़ रहा है। अब प्रत्येक क्षण छोड़ता है, उसकी आशा भी आप नहीं छोड़ सकते। क्या छोड़ोगे, क्या त्याग करोगे बताओ? क्या गाते निरंतर? जो प्रत्येक क्षण आपसे अलग हो रहा है उसकी आशा तो छोड़नी सीधी सादी बात है। आशा रखनी कठिन है, आशा पूरी होनी कठिन है, आशा सिद्ध होना असंभव है। कह दो आशा छूटनी कठिन है, कामना छूटनी कठिन है, तो कामना पूरी होनी सुगम है, कामना पूरी असंभव है, तो छूटनी कठिन है, तो असंभव से तो सुगम ही हुई। मेरी बात ध्यान दिया कि नहीं? कामना आशा छूटनी कठिन है, तो आशा कामना पूरी होनी संभव है क्या? किसी की हुई है क्या इतिहास में कि उसकी तो सब आशाएं पूरी होगी, सब इच्छाएं पूरी होगी, सब आशाएं पूरी हो गई? कोई एक व्यक्ति भी आज तक नहीं हुआ? बताओ, हुआ तो आप बता दो। तो उसकी पूरी होनी संभव है क्या? असंभव है, तो असंभव से तो कठिन सुगमी होती है। एक असंभव है, एक कठिन है। अरे कठिन क्या कठिन है? तो ग्रहण करना कठिन होता है किसी से ही। आपसे मैं एक एक रुपया भी लेना चाहूं तो मिल जाएगा मेरे को? अरे लाखों रुपया आज छोड़ना चाहूं तो क्या कोई आप मना कर दोगे? क्या कोई अटका सकता है मेरे को? त्याग करने में सब स्वतंत्र है, लेने में ग्रहण कठिन है, तो इच्छा पूरी करने में कठिन है, त्याग भी शुभ है, पर आप चाहते ही नहीं क्या करें। मेरी बात को उत्तर दो समझ करके, मैं नाराज नहीं हूंगा, मेरी बात को काट लो, मैं नाराज नहीं हूंगा। नाराज होने में क्या फायदा होगा? हाँ, कमी है तो वो आप करो यार, आप कैसे करो कि केवल इच्छा की इच्छा करो, उत्कंठा की उत्कंठा करो, ऐसी उत्कंठा जागृत हो जाए, ये लगन लगाओ, ये तो जानकर लगा सकते हो, सतह तो नहीं लगी, भूख नहीं लगी, तुम्हें भूख की भूख तो लगा ही सकते हो, इसमें आप असमर्थ हो क्या? अब इसमें भी असमर्थ हो तो फिर किस में समर्थ हो बताओ? त्याग शांति लिखा है, तो त्याग कैसे हो, क्या करूं, कैसे त्याग हो, हे नाथ मेरे से त्याग होता नहीं, हे भगवान क्या करूं, मेरे से त्याग नहीं होता है, हाय हाय क्या करूं, त्याग नहीं होता है, त्याग नहीं होता है, ऐसे लटन लगा क्या हो जाएगा? अपनी कमजोरी भगवान के अगाड़ी पेश करो। देखो कई बार कह, फिर याद आ कह दूंगा, मेरे पास तो यही बातें है महाराज, नहीं कहां से लाऊं बताओ? भगवान के सामने पेश करो, मैं नाथ मेरे से होता नहीं, हे नाथ मेरे से नहीं होता, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे बोलूं, हे नाथ न कहो तो को, केवल मैंने यहां तक संतों की वाणी में पढ़ा है, केवल आपके ये हो जाए कि आफत से कैसे बचूं, हे नाथ जन्म मरण से आफत से, इस संसार के झंझट से, दुखों से कैसे बचूं, हाय हाय कैसे बचूं, कैसे बचूं, केवल ये इतनी इच्छा, इतनी इच्छा, कोई परमात्मा कहने की जरूरत नहीं, इतनी ऊर्जा तो हो जाएगा। क्योंकि भगवान है तीन विशेष है भगवान के, मैंने सुनाई हुई बात है वही सुना दूं किसी और कौन से लाऊं, भगवान के तीन विशेषण है, सुन ले मैं, तीन विशेषण भगवान के, एक तो वो परम दयालु है, परम दयालु है परमात्मा, एक बात, दूसरा वो सर्व समर्थ है, परमात्मा उस दयालु है और सर्व समर्थ है, और तीसरा क्या है बताओ? सर्वज्ञ है, तो तीन विशेषण है उसके, तो हमारा दुख है उसको दूर करने में समर्थ है, दूर कर सकते हैं, दयालु है और जानते भी है, दयालु कृपाल हो गया, तीन आ गया, तीन विशेषण में सब बातें आ गई, वो बाकी आप बोलो भाई, बाकी लोग बोलो, हमारे तो सहायता मिलेगी, तीन या चार कह देगा क्या बात है, क्या कहते हैं, सुनिद तो परम दयालु किसको कहते हैं, परम दयालु किसको कहते हैं बोलो, किसका नाम है परम सूर्य, किसका नाम है परम दयालु, किसका नाम है, हाँ तो सूर्य है तो सूर्य हुए कि नहीं, परम दयालु सूर्य है ना, हमारे साथ हमारे है, हमारे लिए है, कई कह दो पांच सात दस कह दो, अब उसके रहते हम दुखी क्यों है, सूर्य कह दो, मित्र कह दो, हितेशी कह दो, माता पिता कह दो, हमारे सब कुछ है कह दो, तुम्हें वो सर्वम देव देव ऐसे है, अब उनके सामने हम दुखी रहे, समर्थ न हो तो क्या करे बेचारा, और समर्थ है दयालु नहीं हो तो क्या करे, दयालु समर्थ और जाने नहीं हमारे आप आफत को क्या करे, वो जानता भी है, दयालु भी है, सूर्य भी है साथ साथ में, एक कृपालु है, समर्थ भी है, फिर दुखी कैसे रह गए? संसार दुख कैसे रहा बताओ? भोगों के लिए चाहो रो करो, उस बात की परवाह नहीं करते भगवान, क्योंकि वो तो आपके और आफत बढ़ाएगा। पर परमात्म तत्व की इच्छा का दुख होगा, वो दुख कैसे सह सकेगा? मेरी स्त्री नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे धन नहीं है, मेरे मकान नहीं है, रो तो इस दुख को सह लेगा भगवान? कहते है जितने ही चलाओ, ये तो आप होते दुख ही दुख तुम मांगते हो, है जितने ही चलाओ, क्यों ज्यादा दुख करते हो? इसकी परवाह नहीं भगवान की, पर असली मेरा सदा के लिए दूर हो जाए, ऐसी व्याकुलता भगवान कैसे सहेंगे? सर्वज्ञ भी है और सुहृद भी है और परम दयालु भी है, साथ साथ समर्थ भी है। तो इस वास्ते ये अंत में अपने पर ही आती है बात। तो अपने क्या करो, अपने क्या करो, व्याकुल हो जाओ, उसके बिना हम व्याकुल रहे ना, कोई नहीं लगे मैंने तो, ना भोजन लगा था अच्छा, ना रूप जल अच्छा लगता, ना सोना अच्छा लगता, ना बातचीत अच्छी लगती नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, मैं सर्वथा असमर्थ हूं, क्या करूं, मैं तो सबदा अब असमर्थ हूं। असमर्थता की पीड़ा कम नहीं है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, बोलो निर्बल के बलराम है, फिर क्या चाहिए? निर्बलता तो अपनी चाहिए, इतनी पूंजी तो अपनी चाहिए ना, हम निर्बल है, असहाय है, कोई हमारा अक्षम नहीं है, निर्बल के बलराम। ऐसी हालत में हो सकता है, आप विवेक विचार का विचार करो, विवेक करो, विवेक तो विवेक से भी, कल मैंने बातें बताई थी, विवेक की दृष्टि से अगर से तो परमात्मा में हमारी स्थिति है। जैसे मैं कहने लगा था अभी ऊपर, फिर कह दूं जो कहना का मैंने उपक्रम किया था, ये संसार है तो ये है संसार का रूप नहीं है। एक दिन पहले भी कहा था, फिर भी कहता हूं, मैं युक्ति से कह सकता हूं, शास्त्रों की सुनी हुई बातें कह सकता हूं, और मेरे में सामर्थ्य नहीं है। संसार है ये बात सच्ची नहीं है, है मैं संसार है, संसार है नहीं, किंतु है परमात्मा सब जगह, वो है मैं संसार है, तो संसार में है पना दिखता है परमात्मा का होना पना। खूब ध्यान दें आप, संसार है ये क्या है? ये है अपना संसार का नहीं है, ये तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी टिकता नहीं, फिर है कैसे हुआ? तो ये है अपना जो संसार में परमात्मा है, उसका है अपना संसार में दिखता है, इसमें कोई कमी हो शंका हो तो बोल दो है। संसार का है अपना नहीं है, अपना परमात्मा का है। मैंने पहले कहा कि सत्ता है वो असत का विरोधी नहीं है, असत को सत्ता देता है, ऐसी पुस्तकों में आई है, अनुकूल लू, यही तो बात है कि संसार है इसको सत्ता वो दे रहा है परमात्मा, जो सत्ता है वो असत का विरोधी नहीं है, असत को भी सत्ता सत्ता ही दे रही है, तो वो परमात्मा है। अब आप विचार लग जाओ, विचार करो तो है मैं डूब जाओ आप, अरे ये परमात्मा, हाँ यही ये है, यही यही यही है परमात्मा, यही है, हाँ यही है, यही है, बस है पर डूब जाओ, डूबे रहो, है अब है को नहीं छोड़ूंगा, बोलो प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं, आप बताओ। किसी तरह तो बहुत सुगम बात है कि है वो है क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे माँ हो और बालक दुख पा रहा है तो उसको रोना आता है जोर से कि तेरे रहते मैं दुख पा रहा हूं, तो भगवान के है होते हुए मैं दुख पा रहा हूं, तो है मैं नहीं, जो केवल है मैं है, परमात्मा है, क्यों संसार में है अपना परमात्मा का ये अपना है, तो खुद का तो है अपना है नहीं, तो है वो प्रकट हो जाए, है वो प्रकट हो जाए। आप नहीं को चाहते हो, है को चाहते नहीं, तो है क्यों आए बीच में? नहीं को आप मत चाहो, नहीं को मैं नहीं चाहता ना, ना शरीर को जो नहीं को मैं नहीं चाहता, मैं तो केवल है को चाहता हूं। बोलो ये उपाय है कि नहीं, आप बताओ आपके जस्ता है कि नहीं, किसी तरह चलो। ये कहते हैं पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है तो किस तरह चलो, एक जगह आएगा, किस तरह चलो किस तरह चलो, अक्षंत्र एक जगह आ ही जाएगा वो। इस तरह से परमात्मा है, परमात्मा तो आ ही जाएगा, संसार की जगह नहीं आ सकता, संसार टिक नहीं सकता, संसार मिला नहीं, आज तक किसी को संसार मिला है नहीं, मिला है तो परमात्मा ही मिला है, मिला है तो परमात्मा, संसार नहीं मिला कभी आज तक किसी को नहीं मिला। मिल जाएगी तो मिलने की इच्छा नहीं रहेगी, मिलने की इच्छा मिट गई का, मिलने की इच्छा नहीं मिटी तो संसार तो मिला है, पर मिला नहीं, संसार किसी को नहीं मिला अभी तक, अनादिकाल से संसार किसी को नहीं मिला, मिलने नहीं पहचान कि मिल गया, अब मिलने की जरूरत नहीं। जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है, माँ मिल जाए फिर रोएगा, तो संसार मिल जाएगा तो इच्छा कैसे रहेगी? आज तक संसार नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, और उसके मिलने की इच्छा करते हैं आप, क्या ठीक है? किसी को मिला हो तो बताओ उसको तो मिल गया संसार, इतिहास में बता दो, वर्तमान में बता दो, मिलता है परमात्मा ही मिलता है। अब मिलता है उसको आपने जो मिले परमात्मा, जो मिले कुत्ता मिले, गधा मिले, गाय मिले, पत्थर मिले, गंगा जी मिले, जो मिले ये परमात्मा, ये परमात्मा, ये परमात्मा, पड़ जाओ पीछे पागल की तरह हो जाओ, हो जाएगा। ये युक्ति संग जस्ती है ना आपके, जस्ती है तो करो भाई, इसे सुगम और क्या साधन है, इसे सुगम कौन सा साधन है, इसे सरल साधन, केवल पुकारो, केवल मान लो, केवल जान लो, विचार कर लो, सरल हो जाओ, पीछे पड़ जाओ, जैसे बचपन में माँ के पीछे पड़ जाता, मेरे को लड्डू दे दे, मिश्री दे दे, मेरे को दे दे, दे ही दे, पल्ला खींच ले, पकड़ लेते, वो कह रहे काम कर दे मेरे को, नहीं मेरे को दे दे, तो अरीस आ जा, ले जा जा जा, बढ़ जा जा, अब कुछ मिश्री नहीं, अब मौज हो गई। ऐसे भगवान को गुस्सा आ जाए, गुस्सा आ जाए तो कृपा हो जाए तो किसी तरह से भगवान में संबंध जोड़ दो, क्रोध हो भी भरे, क्रोध हो भी देव से भरे तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, खीज दीनो परम पद रीज दीदी लंग, ये कोई हिसाब है? इस बात निशंक हो जाओ ठीक है, नुकसान नहीं है, खींचे तो फायदा ज्यादा है। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक भजो, बस दे जाओ, अंधाधुंध कोई हिसाब नहीं, अलग हिसाब है, कोई हिसाब है ये, खींचे दे दो परम पद या रिज देनी लंग, बहुत ऐसा ऐसा तो पड़ जाओ पीछे, दुखसर तो है ही नहीं। तो ये जो है ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, परमात्मा बिना है अपना हो ही नहीं सकता, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव हो ही नहीं सकता, वही है वही है वही है वही है, तू ही है तू ही है तू ही है, जो कुछ है तू ही है, तू ही है, तू ही है, नहीं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, वाह है वाह है, तीनों में खुशहाल कर दो, तू ही कर लो तो हो जाएगा, मैं ही मैं कर दो हो जाएगा, वो ही है तो हो जाएगा, ऐसा था कोई है कोई, तीन ही है तू और मैं, चौथा यह तो यह मैं दूर शब्द है, चार शब्द यह और वह और मैं और तू, भगवान तू ही तू का तो मिल जाएगा, मैं हूँ ब्रह्म रूप सोरा सच्चिदानंद घन, मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ तो हो जाएगा, तू ही है तू ही है तू ही है तो हो जाएगा, यही है यही है यही है, कहते वही है वही है वही है हो जाएगा। बोलो उसमें आप तर्क करो और उस बात फैल होती इसमें, उसे तू कह दो, मैं कह दो, यह कह दो, वह कह दो, खुश है लोग कह दो, शब्द तैयार, कैसी बढ़िया बात है। अब शंका हो तो शंका करो, संदेह हो संदेह करो, तू ही तू कह दो, मैं कह दो, हूं ही मैं ही हूं, मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हूं मैं ही, ब्रह्म हूं मैं ही, ब्रह्म हूं मैं ही, ब्रह्म हूं अव्याहत अली, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म है वो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं नहीं हूं, हूं हूं हूं हूं नहीं है, है। बोल ठीक है कि नहीं, हाँ तो समय हो जाएगा कि भाई सब भी एक में हो जाएंगे, तो यूं कर लो, मैं तू है, तू ही तू है, यह भी तू है, वह भी तू है, वह भी तू है, वह भी तू है, यह भी तू है, मैं भी तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही मैं ही तू है, मैं भी तू है, मैं यह भी मैं है, वह भी मैं है, भाई यूं कर लो, बोलो सब कुछ तू ही है, तू पद सुनाया करेगा कि नहीं, तेरा तेरा तेरा है जा, कहीं बढ़िया बात है, उसका है सब, उसका है उसका है उसका है उसका है उसका है नहीं, ये बहुत नजीक होता है, उसका नजीक होता है, स्त्रियां है ना उनका है, ये बहुत नजीक की बात है, समझे, ज्यादा नजीक की बात है, वे कहना बहुत नजीक, बोल पति से नजीक कौन होते ज्यादा, वे ऐसा कहते हैं, तो वे नाव नजीक का है, खास अपने में नाव है, वे कह दो, वे कह दो, वो सब नाव से बोलता है, वो वे वे वे वे मानो अपने खास हमने हमारे, क्या कहते हैं स्त्रियों, बोलो स्त्रियों कहती वे जो बूर दूर वे नाव खास का है, अपना होता है उसका नाम वे है, उसको वे कहते हैं, सत्यों में देखो ये बात कोई सुनाते हैं, ये बीच में समय दिया है, समाधि मत मांगना इसको,